Barragán per a Fegolí. Fegolí des de la dreta cap al centre. A veure què fa Fegolí. Se frena, veu l'arribada de Barragán. Barragán que s'entra al segon pal. Se va marcar per cara d'ells. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Porta. Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En un atac etern del València, comença a tocar-la el conjunt de Nuno Espíritu Santo fins que el balón arriba a la dreta. Bona l'arribada de Fegulí, que es frena, veu l'arribada de Barragán, que s'entrava buscant Álvaro Negredo, es llançava per terra. Enzo Rocco, el central del conjunt il·lícita, per a interposar-se davant del porter Titón, perquè no arribava mai Negredo, i fa el 0-3 en el 71 de partit. Marca Enzo Rocco en pròpia porta, el 0, València 3.